ปัญหาภาวนาแล้วก็จิตฟุ้งซ่าน คนปัญญามากภาวนาไงก็ฟุ้งซ่านคือการปฏิบัติเนี่ยเราควรจะทำความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยมากก็คือการทำสมาธิส่วนเรื่องการเจริญสติที่เราไม่คุ้นเคยเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยมีมาตลอดไม่เคยเว้นในสังสารวัฏที่ยาวนานเราจะคุ้นเคยนานๆถึงจะเกิดพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งขึ้นมาสอนเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นบางครั้งตั้งแสนกับไม่มีพระพุทธเจ้านะสิ่งที่พวกเราฝึกฝนคุ้นเคยมากมันจึงกลายเป็นเรื่องสมาธิแม้แต่เราจะทำสตินะพอลงมือทำสักพักเดียวกลายเป็นการเพ่งนะกลายเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกนั่งให้สบายนะธรรมะมันจะยุ่งแล้วนั่งให้สบายสบายเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือสมถะอะไรเป็นวิปัสสนานี่การเจริญสติเนี่ยท่านแยกไว้สองกลุ่มสองจริตสมถะเนี่ยท่านแยกไว้หกจริตอย่างราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตพุทธิจริตพวกนี้ศรัทธาจริตมีหกอันดังนั้นสำหรับเลือกที่จะทำสมถะว่าสมถะอะไรเหมาะกับเราแต่ว่าวิปัสสนาเนี่ยมีสองจริตเท่านั้นท่านเรียกว่าตัณหาจริตคืออย่างเรารักความสุขรักความสบายรักความสวยความงามนี่เรียกตัณหาจริตท่านสอนว่าพวกที่เป็นตัณหาจริตเนี่ยเหมาะกับการเจริญกายานุปัสสนาในเวทนานุปัสสนา เพราะมันจัดการโดยตรงกับตัณหาจริตอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าทิฏฐิจริตพวกชอบคิดส่วนใหญ่พวกปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยเป็นทิฏฐิจริตชอบคิดท่านบอกว่าเหมาะกับจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาเพราะเป็นธรรมะที่ละเอียดเหมาะกับพวกชอบคิดนี่ท่านยังสอนต่อไปอีกบอกว่าถ้าจะทำกายเวทนาให้ได้ผลดีต้องทำสมถะก่อนมันเหมาะกับสมถะยานนี้งั้นเราต้องทำฌานทำอะไรพวกนี้ให้ได้ถ้าคนไหนทำฌานไม่ได้ทำยังไงก็จิตไม่รวมเนี่ยต้องเดินวิปัสสนาคือใช้อีกสายหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณนี้วิปัสสนาญาณนี้เนี่ยใช้กับพวกดูจิตแล้วก็ทำมานุปัสสนาบางทีครูบาอาจารย์บางท่านท่านจะสอนกับกันแต่ว่าในตำรับตำราทั้งหลายเนี่ยใช้ยันตรงกันมาตั้งแต่สมัยโน้นเลยนะตั้งแต่ถ้าไปกินดกไล่ลงมาในอัตถกถาเนี่ยจะบอกไว้ชัดว่าถ้าเราทำฌานไม่ได้เราต้องดูจิตเอากิเลสเกิดขึ้นต้องรู้เอาเลยแต่ครูบาอาจารย์พระป่าสังเกตไหมทำไมท่านเล่นกายกันก่อนท่านจะเล่นกายนี่ท่านเล่นฌานมาก่อนทำสมาธิกันนานเนี่ยหลวงปู่เทศน์นี่ติดสมาธิอยู่12-13ปีทำสมาธิจนชำนาญมากนี่ถ้าพวกเราไม่ชำนาญเรื่องสมาธินี่เล่นกายนี่หลุดยากแทนที่เราจะมีสติระลึกรู้กายเราจะไปหลงเพ่งกายการเพ่งเป็นเรื่องของสมถะการระลึกรู้สักแต่ว่ารู้เป็นเรื่องของวิปัสสนาสองอย่างนี้จิตใจไม่เหมือนกันนะเราต้องหัดทำความเข้าใจให้ได้ว่าขณะนี้เราเพ่งอยู่หรือเปล่าส่วนใหญ่พวกเราเข้าวัดเนี่ยเราจะนั่งเพ่งเอาทำไมเพ่งล่ะลงมือปฏิบัติทีไรก็เพ่งทุกทีเพราะเราเคยชินมาตลอดในสังสารวัฏไอ้ที่เราจะระลึกรู้สักแต่ระลึกรู้เนี่ยเราทำไม่เป็นใจของเราจะถลำลงไปเกาะอารมณ์นะถ้าใจลงไปเกาะอารมณ์อันเดียวได้ไปนิ่งไปสงบเราก็พอใจละบอกวันนี้ปฏิบัติดีวันไหนจิตไม่รวมนะจิตไม่สงบแต่ว่าวันนี้ไม่ดีเพราะไม่สงบแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาจะไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราจะทำวิปัสสนาเนี่ยจิตสงบเรารู้ว่าสงบรู้ทันนะไม่หลงลงไปไม่ถลำไม่เคลิ้มต้องไม่เคลิ้มเด็ดขาดทำสมาธิเคลิ้มไม่ได้เคลิ้มไม่ใช่สมาธิพุทธ